30 raty 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 listopada. Minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 8 stycznia ruszy oficjalnie kampania prezydencka. Kogo w wyborach wystawi Koalicja Obywatelska? Niebawem wyniki prawyborów. Szwajcaria wstrzymuje dostawy sprzętu wojskowego do Polski. Znamy datę startu kampanii prezydenckiej. Kampania prezydencka zacznie się w naszym kraju 8 stycznia przyszłego roku. Ogłosił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wybory mogą się odbyć 4, 11, 18 lub 25 maja. Jeśli doszłoby do drugiej tury, to do urn Polacy poszliby 18 lub 25 maja bądź 1 lub 8 czerwca. Za 2 godziny okaże się, kto z Koalicji Obywatelskiej wystartuje w wyborach prezydenckich. O 11 zbiera się Rada Krajowa PO i wtedy zostaną ogłoszone wyniki wczorajszych prawyborów. Ich uczestnicy wybierali między Rafałem Trzaskowskim a Radosławem Sikorskim. SMS-owe głosowanie zakończyło się o północy. O 10 będą protestowali rolnicy w Białej Podlaskiej. Manifestację organizuje Stowarzyszenie Polski Rolnik. Jego członkowie sprzeciwiają się umowie o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. Nasze rolnictwo na tym straci, uważa organizator protestu Piotr Kisiel. Europa zostanie zalana mięsem, szczególnie wołowiną, która nie spełnia żadnych wymagań. Umowa ta doprowadzi po prostu do zniszczenia europejskiego rolnictwa, europejskiej hodowli. Ciągniki z flagami pojawią się na Krajowej Dwójce. Protest potrwa do 16. Szwajcaria zakazała dostarczania sprzętu wojskowego do Polski, informuje agencja Associated Press. Zakaz wprowadzono, bo polski importer miał wysłać szwajcarską amunicję na Ukrainę. Zachowująca neutralność Szwajcaria zabrania eksportu broni do krajów, w których trwają konflikty. Amerykański prezydent elekt Donald Trump nominował Scotta Bessenta na nowego szefa Departamentu Skarbu. 62-letni Bessent to inwestor i finansista. Był doradcą Donalda Trumpa w kampanii prezydenckiej i jednym z jego głównych donatorów. Jest miliarderem, w przeszłości wspierał m.in. Ala Gora, Hillary Clinton i Baracka Obamę. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra. Stężenie pyłu w powietrzu nie zagraża zdrowiu. Takie warunki sprzyjają wszelkim aktywnościom na wolnym powietrzu. Obecnie 34% energii w sieci krajowej pochodzi z odnawialnych źródeł. O 11 zaczną się zielone godziny. To oznacza, że prąd będzie pochodził głównie z OZE, na przykład z elektrowni wiatrowych. Warto wtedy uruchomić pralkę, zmywarkę lub naładować samochód elektryczny. Od 18 do 22 sieć może być przeciążona i w tym czasie należy w miarę możliwości ograniczać zużycie prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. W Lillehammer pierwszy w tym sezonie indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. W kwalifikacjach wystartuje 5 Polaków. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczą, Paweł Wąsek i Maciej Kot. Wczoraj oprócz konkursu mixtów, w którym Nicole Konderla, Paweł Wąsek, Anna Twardosz i Aleksander Zniszczą zajęli 7 miejsce, to wcześniej odbyły się treningi. Najlepiej podczas tego drugiego poradzili sobie Zniszczą, który był 7 i Wąsek, który zajął 8 miejsce. Dalej 25 był Dawid Kubacki, 28 Kamil Stocha, 41 Maciej Kot. O 14.45 rozpoczną się kwalifikacje panów, konkurs o 16. Początek 16 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy i można mówić już o zaskoczeniach. Jagiellonia Białystok tylko zremisowała ze Śląskiem Wrocław 2-2. Wcześniej rozpędzony Motor Lublin wygrał 3 mecz z rzędu. W Lubinie pokonał Zagłębie 2-1. Decydującego gola zdobył w 79 minucie były gracz Miedziowych Samuel Mrasa. Wcześniej bramkę zdobył Piotr Ceglarz, który tak podsumowuje mecz. Druga połowa, gdzieś tam 15 minut, nie pod nasze dyktando, 20. Myślę, że Zagłębie stworzyło kilka sytuacji i my troszkę gorzej się zachowaliśmy w defensywie, ale znowu kolejne 20-25 minut drugiej połowy już pod nasze dyktando mieliśmy sytuację, sam miałem jedną, którą powinien strzelić i co, dograłem też jedną, którą też powinniśmy strzelić, plus Mrazik od Kacpra Rosy dostał też sytuację, także uważam, że wynik sprawiedliwy. W tabeli prowadzi Lech Poznań, druga jest Jagiellonia, a trzeci Raków Częstochowa. Na otwarcie 13. kolejki siatkarskiej Plus Ligi Indekpol AZS Olsztyn wygrał niespodziewanie z Bogdanką Luk Lublin 3-0. Najlepszym graczem spotkania został wybrany Paweł Cieślik. A w finale Pucharu Davisa, uwaga, zagra reprezentacja Holandii. W Maladze w meczu półfinałowym Holendrzy pokonali Niemców 2-0. W finale rywalem Holendrów będzie reprezentacja Włoch lub Australii. Instytut Meteorologii ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu na północy. Na wybrzeżu będzie też mocno wiało. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniami. Na termometrach od zera na wschodzie do 4-5 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oddajemy głos Renacie Grochal i jej gościom. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce, a ze mną dzisiaj w studiu są Aleksandra Leo, Polska 2053 droga. Dzień dobry, pani redaktor. Andrzej Szejna, Lewica, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Witold Zębaczyński, Koalicja Obywatelska. Kłaniam się nisko. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Zbigniew Bogucki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. I Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry Państwu. Zaczyna się bardzo polityczny weekend. O godzinie 11 Koalicja Obywatelska ogłosi, kto będzie jej kandydatem w wyborach prezydenckich. Wczoraj członkowie koalicji głosowali na dwóch kandydatów na kandydatów, Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego. Jutro Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej ogłosi, kto będzie kandydatem PiS-u na prezydenta. Partie już się szykują do kampanii. Rząd zamraża ceny prądu, rozstrzyga spór o składkę zdrowotną, a PKW odbiera subwencje Prawu i Sprawiedliwości. O tym między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać w Śniadaniu w Trójce. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy też na YouTubie. Na stronie internetowej Trójki można zadawać pytania naszym gościom, na które odpowiedzą w internetowej dogrywce. A zaczniemy od prawyborów w Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, na kogo pan wczoraj zagłosował? Mój naturalny wybór od 2018 roku to jest Rafał Trzaskowski. Podobało mi się, jak wtedy znokautował... Poseł Witold Zębaczyński. Tak, jak wtedy znokautował Patryka Jakiego. Naprawdę to był piękny widok. No i myślę, że ten weekend to będzie taki weekend cudów, bo cudem musi być objawienie kandydata PiS-u, ponieważ te ostatnie lata, te 8 lat rządów PiS-u, to jest taka toksyczna władza, która właściwie doprowadziła do tego, że to środowisko nie ma naturalnego kandydata. No to jest dziwne. No przez tyle lat u władzy nie ma nikogo, kto by nie był ochlapany przez odium sprawowania w ten czy inny sposób rządów w Polsce i to poszukiwanie jest naprawdę desperackie, a po naszej stronie demokratyczna procedura z udziałem wszystkich komponentów Koalicji Obywatelskiej od Nowoczesnej Inicjatywy Polskiej poprzez Zielonych. No ale to nie były takie prawdziwe prawybory, nie każdy mógł się zgłosić. Były to prawdziwe prawybory. Naturalnym naszym kandydatem, który już jest przetestowany w boju, ma pomysł na Polskę, był Rafał Trzaskowski, od kiedy zgłosił się Radosław Sikorski i bardzo mocno eksponował również swoje liczne atuty. No, podjęliśmy słuszną decyzję, niech panowie się zmierzą, niech ten wybór będzie powszechny, co również sprawia, że w późniejszym etapie tego procesu, szczególnie na etapie kampanii wyborczej, również nasze struktury, nasi sympatycy i członkowie będą bardziej zaangażowani w kampanię wyborczą, bo ten proces głosowania poprzez możliwość decydowania, dla kogo później będzie się pracować w kampanii wyborczej, bardzo angażuje i to jest dobre paliwo, to jest dobry start, no i też wygraliśmy całą atencję opinii publicznej, pokazując w jaki sposób my chcemy politykę w Polsce realizować. To ma być taka polityka, w której Polacy mają wybór, a nie, że wybór to jest coś, co dokonywane jest w zaciszu gabinetu prezesa, a potem się o nim wszyscy dowiadują, choć i tak ten wybór będzie rozpaczliwy, bo to, co w tej chwili Jarosław Kaczyński prawdopodobnie jutro przedstawi, to nie jest moim zdaniem pomysł na zwycięstwo, tylko to jest pomysł na aksamitną przegraną. Pan minister Szejna, Aleksander Kwaśniewski, też prezydent z Lewicy, poparł Radosława Sikorskiego, który kandydat jest lepszy w koalicji, bo Lewica jeszcze swojego nie ma. Pani, jako dyplomata na 3 godziny przed ogłoszeniem przez koalicję wyniku prawyborów nie ośmielę się tutaj stawiać na kogokolwiek. Natomiast z dwóch powodów. Po pierwsze, to nie są moje, jak już kiedyś powiedziałem, rumaki, nie moja kareta, więc nie będę się wypowiadał. Po drugie, czekamy na kandydatkę lub kandydata lewicy. Kiedy będzie? No czekamy właśnie, jak wyłożą karty Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość, bo trzecia droga już tę kartę wyłożyła. To dostosujemy, mamy pomysł. Jak wiadomo, ten pomysł zmierza w dużej części do tego, aby wybrać kandydatkę, gdyż mamy wiele świetnych polityczek, nie tylko sprawnych, bardzo, bardzo silnych intelektualnie, ale które wykazały się na niwie rządowej i nie tylko. Ale Rafał Trzaskowski zdaje się, no, jest kandydatem dla lewicy mniej wygodnym, dlatego że no, on już w pierwszej turze może liczyć na głosy lewicowego elektoratu, więc... To znaczy, zależy jak na to spojrzeć. Czy, może czy, wam odebrać. Czy szklanka jest do połowy pełna, czy pusta. Może w pierwszej turze jest mniej wygodna, ale w drugiej turze, gdyby on był kandydatem, bardzo wygodny, tak, ponieważ jego poglądy są w wielu kwestiach zbieżne z poglądami lewicy. Natomiast my będziemy zachęcać wszystkich, czy to będzie Radosław Sikorski, czy to będzie Rafał Trzaskowski, żeby w pierwszej turze oddać głos na kandydatkę lub kandydata lewicy. Widzimy, jak to jest ważne. Jak to jest ważne, kiedy dyskutujemy w Sejmie, czy o renty wdowiej, czy o kwestiach podniesienia płacy minimalnej, czy coraz o mieszkaniach socjalnych pod wynajem, stanim czynszem, czy o zasiłku pogrzebowym, czy wreszcie o reformie edukacji. Więc to są kwestie, które może tylko podnieść lewica i potem zaakceptować prezydent lewicy. Dodam do tego również kwestie światopoglądowe, jak związki partnerskie, czy kwestie związane z dekryminalizacją aborcji. Znowu to ale ja słyszę w lewicy takie głosy, że nikt nie chce właśnie po ten wynik 3% się schylić. Ani Agnieszka Dziemianowicz, bo się nie pali do startu, się, ani Krzysztof Gawkowski. Przyznaję się do winy, bo jakby też jako członek partii przecież walczyłem i w poprzednich pierwszych wyborach, i w drugich wyborach prezydenckich. Oczywiście jako sztabowiec, jako członek partii. Te wyniki były, nie były oszałamiające, żeby nie powiedzieć mocniej, więc jest nam bardzo trudno z tego właśnie powodu, że mamy do czynienia z dużą polaryzacją. Nawet już przed chwilą mój przedmówca, pan poseł, już się, jakby można powiedzieć, zderzył z Prawem i Sprawiedliwością, wskazując, że to będzie główna oś sporu, tak? A tak byśmy nie chcieli, żeby było, żeby jednak w pierwszej turze wybrzmiały poglądy, czy to lewicowe, czy innych partii również. Druga tura odbędzie się między tymi, którzy te wyniki będą mieli najlepsze, ale taka jest reguła demokracji, wyborów prezydenckich, a każda poważna partia polityczna swojego kandydata powinna wystawić, który powinien bronić jego swoich poglądów, poglądów ugrupowania politycznego. Pani posłanka Leo, a czy wy już wiecie, czy Szymona Hołownię poprze PSL? Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że to Szymon Hołownia będzie tym kandydatem, który poprze PSL. Także tutaj się nic nie zmieniło. No i dzięki temu, że mamy tego naszego kandydata, z nim Szymon Hołownia, dla nas, dla Polski 2050 od początku to był tak naprawdę jedyny i naturalny kandydat, to możemy skupić się teraz na innych rzeczach, nie na tych sprawach kadrowych, jak w innych partiach. Możemy skupić się na pracy. Nie ma nic złego w tym, że inne partie mają kilku kandydatów i spośród tych kandydatów zastanawiają się, kogo teraz wytypować. Ale ja mam takie poczucie, że ludzie są trochę już tym zmęczeni, tymi castingami, tymi telenowelami, jak można to określić. My wybraliśmy kandydata, który jest takim kandydatem stojącym na środku sceny politycznej. Uważamy, że to jest dobre, również patrząc na to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. Szymon pokazał Hołownia też, że jako marszałek potrafi stawać ponad podziałami, że potrafi być takim łączącym liderem i myślę, że w tak spolaryzowanym kraju, jak i w tak spolaryzowanym społeczeństwie, które teraz mamy, no to jest bardzo, bardzo dobra cecha, że pojawia się ktoś, kto potrafi tę polaryzację obniżyć, bo takie podzielone społeczeństwo, no to jest zdecydowanie coś, co cieszy Putina. My powinniśmy szukać takiego zjednoczenia, powinniśmy szukać takiego spokoju wewnętrznego. Możemy mieć i dobrą współpracę z rządem, i dobrą politykę zagraniczną, no i szukanie właśnie tej jedności w narodzie. Natomiast jeżeli chodzi o sondaże, no to również Stany Zjednoczone pokazały, że to nie sondaże wybierają prezydentów. Te sondaże nie są jeszcze teraz w żaden sposób miarodajne. No nie mamy kandydata jeszcze ani po stronie Koalicji Obywatelskiej, no to jest kwestia 2 godzin. Nie mamy jeszcze musimy czekać do niedzieli z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, więc trudno się ustosunkowywać do tych sondaży. No, pamiętajmy też, że sondaże... Ale Szymon Hołownia, który zapowiedział, że on będzie kandydatem niezależnym, on złoży legitymację partyjną zrezygnuje oczywiście, że nie. Szymon, lidera Polski 2050. Szymon wystartował jako kandydat Polski 2050. I oczywiście, że startuje jako lider tej partii, którą zresztą założył od zera w takim błyskawicznym tempie. Szymon Hołownia na razie jest jedynym kandydatem, który jest niezależny od jakichkolwiek nacisków politycznych, bo jest kandydatem, który nie ma nad sobą szefa. Ale Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski będą naciskani przez swojego lidera? Oczywiście, jako że prezydent? Tak, no to jest naturalne. Znaczy będą przede wszystkim w kampanii jako kandydaci. No, będą musieli słuchać, czy to premiera, czy szefa partii. No Szymon jest akurat, nie ma nad sobą szefa, to jest dość komfortowa sytuacja. On no nie musi, nikt mu nie będzie dyktować z tylnego siedzenia, w którym kierunku i w jaki sposób ma jechać. Więc no jeśli się okaże, że jednak takim kandydatem jest na przykład prezes Kaczyński, czy pan premier Tusk, no to w takim rozumieniu też będą niezależnymi kandydatami. Na razie Szymon Hołownia jest jedynym takim niezależnym od nacisków politycznych właśnie kandydatem. To teraz pytanie do pana posła Boguckiego, bo Jarosław Kaczyński zapowiedział, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości będzie kandydatem obywatelskim. Co to znaczy? No to będzie kandydatem takim, który będzie jeszcze rozszerzał to poparcie, można powiedzieć, programu Prawa i Sprawiedliwości. Czyli nie będzie miał legitymacji PiSu? Pewnej wizji Polski, no z tego by to wynikało. Ja przecież wszystkiego nie wiem, ogłoszenie jutro. Czyli Karol Nawrocki, prezes IPN-u, tak? To była jedna z bardzo poważnie rozważanych kandydatur, ale musimy poczekać do jutra, do godziny 16 w Krakowie, w hali Sokoła. To ogłoszenie nastąpi. Natomiast no, my pokazujemy, że wychodzimy tak naprawdę do tych wszystkich Polaków, którzy też są na środku. To znaczy, że nie tylko te partyjne kandydatury, ale także ludzie, którzy niekoniecznie byli jakoś super zadeklarowani politycznie. Tak się tworzy. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość jest ugrupowaniem największym. My mamy największe struktury, nie tylko jako partia opozycyjna, ale w ogóle ze wszystkich środowisk politycznych. A chcemy być środowiskiem jeszcze szerszym. W myśl takiej zasady, kto nie jest przeciwko nam, krótko mówiąc, ten jest z nami. Ale PSL chyba ma więcej członków niż Prawo i Sprawiedliwość. No tak, no ale jeżeli spojrzymy na liczbę posłów w Sejmie, senatorów i tak naprawdę ostatnie wyniki z ostatnich, nie wiem, dekady, no to wiemy, kto jest największą siłą polityczną w Polsce i to jest Prawo i Sprawiedliwość. My, to zresztą często było nam zarzucane także przez dziennikarzy, że wygraliśmy wybory 15 października, ale no nie rządzimy dzisiaj. A dzisiaj chcemy wygrać te wybory i rządzić. Za dużo pan chce, panie pośle. Myślę, że Polacy też tego chcą, bo myślę, że po roku rządów Koalicji Obywatelskiej wielu Polaków jednak się zraziło, wybierając na przykład Szymona Hołownię czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, no a wyskoczył niestety Donald Tusk i to w tym starym, bardzo złym wydaniu. Pan Witold Cumanowicz, prawicowe media podają, że będzie kandydatem PiSu Karol Nawrocki. Czy pan się obawia, że Nawrocki odbierze głosy Konfederacji? Jestem przekonany, że duża część społeczeństwa nawet nie ma pojęcia, kim jest pan Karol Nawrocki. To jest bardzo duży problem dla Prawa i Sprawiedliwości, z którego akurat my się cieszymy, bo to się okazuje, że bardzo możliwe, że słabi kandydaci głównych partii politycznych mogą spowodować, że ci kandydaci, którzy są w peletonie, mogą być czarnymi końmi tych wyborów, mogą zrobić lepszy wynik. Przy spłaszczonych wynikach może się okazać, że wcale nie jest takie oczywiste, że do drugiej tury dostanie się para kandydatów PiSu i Platformy. A dlaczego pan uważa, że Nawrocki jest słabym kandydatem? Czy uważam, Czarnek byłby lepszy? Uważam, że jest osobą, która musi dużo energii poświęcić do tego, aby w ogóle dać się poznać wyborcom. Moim zdaniem to jest dużo pracy. A jeszcze przypomnę, jeszcze z kolei odnośnie prawyborów Platformy Obywatelskiej, przypomnę, że Koalicji 5 lat... Teraz już Koalicji Obywatelskiej. Natomiast nie zmienia to faktu, że 5 lat temu takie prawybory przyniosły wynik Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Ja naprawdę życzę podobnie trafnych wyborów, nie było w tym zakresie. Były prawybory. No sami się chwaliliście. Pan jeszcze nie był wtedy w Platformie. Natomiast nie zmienia, Jacek Jaśkowiak i Małgorzata Kidawa-Błońska. Jedną rzecz, że akurat jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, to, że on wygrywa wybory w Warszawie, to przypomnę, że cała Polska to nie Warszawa. Tutaj jednak nie przychodzą takie akcje jak walka z krzyżami, nie przychodzą takie akcje jak zamalowanie muralu na 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Też moim zdaniem wielu obywateli będzie się bać, że w ich miastach powstanie biały, brzydki klocek, jak w ten jeśli chodzi o Muzeum Powstania Warszawskiego. No, sądzę, że to nie przysparza mu popularności wreszcie kraju. Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Powiedział pan Muzeum Powstania Warszawskiego. Przepraszam, przejęzyczenie o muralu mówiłem wcześniej, więc dlatego przejęzyczenie. Tak, to prawda. Chodzi o Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Chodzi o to, że moim zdaniem dwóch słabych kandydatów dwóch największych partii politycznych może doprowadzić do sytuacji, że wielu wyborców będzie chciało szukać jakiegoś innego kandydata. Może wygrać te wybory, że wygrywa z kandydatem PiSu nawet w pierwszej turze, więc ta słabość to w czym jest? Ja odpowiem. Myślę, że historia nauczycielką życia. Pamiętam takie sondaże, i to nie z listopada, tylko z przełomu stycznia i lutego 2015 roku, kiedy pan prezydent Andrzej Duda miał mieć 15% poparcia, a obecnie urzędujący wówczas prezydent Komorowski z Platformy Obywatelskiej miał je wygrywać w pierwszej turze z wynikiem około 70%. Jak się skończyło? Skończyło się tak, że Andrzej Duda, no ale wygrywać w pierwszej turze. Tak się akurat złożyło, że prezydent, wtedy kandydat Andrzej Duda wygrał pierwszą turę, wygrał drugą turę, a po 5 latach odnowił swoją kadencję, jest prezydentem Rzeczypospolitej przez dwie kadencje, więc... No ale czy można przykładać te dwie kampanie, bo wtedy był prezydent, no, który chciał przedłużyć swoją kadencję, a teraz jest dwóch pretendentów. Oczywiście, że nie można. Nowa sytuacja jest. Ale oczywiście, że nie można, no, tylko ja uśmiecham się i właściwie nawet cieszę z tego, jeżeli na przykład czy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, czy Konfederacji uważają, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości no, będzie tym kandydatem, który na przykład nie wejdzie do drugiej tury. My będziemy pokornie prosić o głosy Polaków. Mam nadzieję, że wejdziemy do drugiej tury, właściwie jestem tego pewny i będziemy walczyć o to zwycięstwo, kimkolwiek ten kandydat będzie, dlatego że poparcie społeczne Prawa i Sprawiedliwości jest na tyle duże, że absolutnie możemy pokonać i Rafała Trzaskowskiego, i pana Sikorskiego, no bez względu kto to będzie, mówię po tej stronie. Natomiast co do tych wyborów, bo pan poseł Zembaczyński powiedział o tej demokracji, dziękuję, że pani zwróciła też uwagę, no to taka demokracja trochę sterowana, no jeżeli się wskazuje dwóch kandydatów i tylko spośród tych dwóch kandydatów mają członkowie Platformy wybrać, przy założeniu, że jeden z tych kandydatów jest zdecydowanym liderem. A dlaczego w PiSie nie było prawyborów? Miały być prawybory. Dlaczego Jarosław Kaczyński się wycofał z tego pomysłu? Nie było u nas takiej tradycji. W ogóle w Polsce tradycja prawyborów nie jest jakoś rozpowszechniona. Poza tym, gdyby robić, ale gdyby robić poważne prawybory, panie redaktor, szanowni państwo, to trzeba by było zrobić te prawybory tak, jak robi się to w Stanach Zjednoczonych. Czyli ta kampania trwa kilka miesięcy. Zgłosić może się każdy. A dlaczego w PiSie nie było prawyborów? Rozstrzygają. Dlatego, że prowadziliśmy badania. Nie ma takiej tradycji, aby prowadzić te prawybory. Jeżeli robić coś, to robić coś na poważnie, a nie robić ustawkę, która Błażej jest w Platformie Obywatelskiej. Błażej Poboży, jakiego kandydata pan widziałby w Prawie i Sprawiedliwości? Czarnek byłby lepszy, czy jednak chyba ten wskazywany przez media prawicowe Karol Nawrocki? Przede wszystkim, jeżeli pozwoli pani na jedno zdanie nawiązania do wypowiedzi przedmówców, to... Proszę bardzo, pozwalam. Bardzo dziękuję. To tak się uśmiecham, bo jeszcze wtedy stałem po stronie politologicznej, a nie politycznej i nawet skomentowałem, w mojej pamięci to mocno pozostało, ten pierwszy sukces Andrzeja Dudy takim jednym soczystym komentarzem, że oto miała być pierwsza tura, a była jedna kadencja. To było najlepsze podsumowanie prezydentury Bronisława Komorowskiego. Wszyscy uważali, że wygra w Cuglach. Tymczasem Andrzej Duda pokonał dwukrotnie Bronisława Komorowskiego pierwszej i drugiej turze, a następnie po 5 latach, co jest bardzo ważne, bo jest to zdecydowanie trudniejsze, odnowił swój mandat i to w sytuacji, gdy równolegle rządziło Prawo i Sprawiedliwość, co było po prostu potwierdzeniem w woli większości obywateli, którzy docenili realizację programu wyborczego obozu Prawa i Sprawiedliwości i wcześniej jej kandydata, jakim był pan Andrzej Duda. I dziś ta sytuacja, która rysuje się przed nami, w mojej ocenie jest zdecydowanie korzystniejsza jeszcze dla kandydata obozu patriotycznego, zwłaszcza jeżeli zastosowana będzie formuła kandydata obywatelskiego, którego poprze Prawo i Sprawiedliwość jako główna partia opozycyjna, no bo doświadczenie roku rządów koalicji Tuska odciska coraz mocniej swoje piętno na przede wszystkim na portfelach Polaków, na ich zamożności, na ich także perspektywach. W związku z tym ja powiem tak, przede wszystkim to ucieszyłem się, że bo na to wygląda, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej będzie Rafał Trzaskowski, bowiem trudno będzie mu uciekać od odpowiedzialności za ten rok rządów koalicji Tuska, bo jest przecież wiceprzewodniczącym partii rządzącej, a dodatkowo no, jest politykiem, który poprzez swoje rządy w Warszawie dostarczył, a mówię to także jako samorządowiec warszawski od wielu, wielu lat, dostarczył wielu argumentacji przeciwko wyborowi. Czyli pan też uważa, że Karol Nawrocki będzie kandydatem PiSu i czy wybór takiego kandydata no, to jest z kolei ucieczka od tego, żeby wybory prezydenckie nie były referendum nad rządem 8 lat Prawa i Sprawiedliwości? Nie, przede wszystkim, jak powiedziałem, nad tymi wyborami najważniejsza decyzja czy motywacja to jest jednak konsekwencja po pierwsze tego roku rządów, bo już za chwilę o tym możemy mówić, roku rządów koalicji Tuska, która spełniła ledwie cząstkę swoich zapowiedzi, a wyraźnie doprowadziła do ograniczenia demokracji w Polsce. I to jest jedna kwestia. A druga, co oczywiste, to są kwestie bezpieczeństwa. I myślę, że dziś najważniejszym takim wyzwaniem, zadaniem, które stoi przed główną siłą opozycyjną, czyli przed Prawem i Sprawiedliwością, to jest zapewnienie, aby przyszłym prezydentem Polski był ktoś, kto będzie kontynuował linię polityczną prezydenta Andrzeja Dudy, czyli oparcie przede wszystkim na kwestii bezpieczeństwa jako najważniejszego wyzwania, przed jakim stoi w tej chwili Polska z uwagi na sytuację międzynarodową. I druga kwestia, a niestety gdy liberałowie u bram jest to poważne zagrożenie, to utrzymanie tych wszystkich reform społecznych, tych wszystkich konsekwencji dużych transferów. Z tymi liberałami to pan chyba trochę przesadził. Ja przypominam, że Donald Tusk już w 2014 roku mówił, że czuje się bardziej socjaldemokratą. Dużych transferów społecznych, które doprowadziły w Polsce do tej wielkiej rewolucji godności, która była udziałem prezydenta Dudy i Prawa i Sprawiedliwości. No, trzeba to uporządkować. No, nie można mówić o kandydacie obywatelskim, jeżeli kandydat jest urzędnikiem państwowym, pan Nawrocki, i nie stoi za nim żadna formuła obywatelska. To znaczy obywatelskość kandydata rodzi się wtedy, kiedy jakiś obywatelski aktyw, organizacja wybiera taką osobę na swojego lidera w wyścigu o fotel prezydencki i rozumiem, że wtedy partia się pod tym podpisuje. To jest kandydat obywatelski. No ale no, drodzy państwo, nie ściemniajcie, to nie jest żaden kandydat obywatelski, jeżeli nim będzie, tylko to jest kandydat totalnie partyjny, tylko że nie ma legitymacji partyjnej. I ja powiem tak, jestem bardzo daleki od tonów triumfalnych w tych wyborach. Absolutnie nie uważam, że Koalicja Obywatelska już je wygrała, ale widzę, że już PiS je przegrał. Z czego to wynika? No, popatrzmy na to, jak wyglądała kampania wyborcza. No nie, no popatrzmy, jak wyglądała kampania wyborcza Duda versus Trzaskowski. To była kampania wyborcza tak wynaturzona, jakich no, trudno szukać w państwach demokratycznych. Przewaga, którą mieliście wtedy w telewizji rządowej. Użycie całego aparatu państwa, za co straciliście między innymi subwencje i mam nadzieję, że również w całości dotacje, no to wszystko pokazuje, że te wybory będą dla nas arcytrudne, ponieważ nasz przeciwnik gra nieuczciwie, konfabuluje już na starcie, mówiąc o obywatelskości kandydata, kiedy to w ogóle nie licuje ze sobą ten termin z osobą pana Nawrockiego. Wiemy, jakimi metodami potraficie się posługiwać, dlatego uważam, że dla nas to jest wielkie wyzwanie. Będziemy mieli do czynienia z kampanią bardzo brutalną, z kampanią, która będzie oparta o nieprawdę, która będzie oparta o manipulację i która będzie takim no, kondensatem propagandowym, jaki Prawo i Sprawiedliwość od lat gdzieś tam pędziło na zapleczu Nowogrodzkiej. I dlatego uważam, że naszym wyzwaniem będzie również to, żeby dotrzeć do ludzi z tym prawdziwym przekazem od najmniejszej miejscowości, od gminy, powiatu, poprzez wielkie miasta. Ja absolutnie nie uważam, że w tej chwili można w jakikolwiek sposób porównywać dzień dzisiejszy do wcześniejszych kampanii prezydenckich, do wcześniejszych tematów kampanii prezydenckich albo do wcześniejszych technik związanych z wyborami. Począwszy od bardzo prozaicznych rzeczy, jaką są zmiany w miastach w związku z ustawami krajobrazowymi, gdzie już na przykład te wielkie formaty w wielu miastach wyszły na zewnątrz. To będzie bardzo droga kampania. PiS stracił pieniądze, o tym nie można zapominać. Dlatego będzie musiał szukać alternatywnych sposobów na zyskanie uwagi wyborców. Co również będzie dla nas bardzo trudne, żeby w tym ringu pełnym błota przede wszystkim to ustać i odnieść zwycięstwo. Dlatego uważam, że to naprawdę jest mit założycielski dnia pierwszego, że to jest kandydat obywatelski. A jakim kandydatem będzie pan Nawrocki, jeżeli to on, no to bardzo szybko wyjdzie w praniu. Andrzej Szejna. Tak, ja chciałbym powiedzieć, że jakby pójść trochę w innym kierunku i zaakcentować, że każdego kandydata Prawa i Sprawiedliwości trzeba traktować śmiertelnie poważnie, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość jest śmiertelnym zagrożeniem dla polskiej demokracji, czego byliśmy przez 8 lat świadkami. To jest po pierwsze. Po drugie, ta kampania wygląda zupełnie inaczej niż kampanie parlamentarne i mieliśmy kilka takich, można powiedzieć, niespodzianek na przestrzeni ostatnich lat, chociażby wspomniany dzisiaj pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, który pokonał urzędującego prezydenta Lecha Wałęsę, legendę Solidarności. Później mieliśmy sytuację z Bronisławem Komorowskim. Więc to są kwestie, o których należy pamiętać i tak naprawdę 8 stycznia zacznie się kampania, jak rozumiem, zapowiedział pan marszałek Hołownia, i wtedy ci kandydaci dopiero ruszą w bój. I oni mają jakieś zaplecze polityczne w sensie swoich partii i poparcia, ale to się bój może to zmienić. To się już chyba od jutra zacznie. No trochę tak. No i jedna taka ważna w tym wszystkim sprawa, ja patrzę na to trochę na zasadzie na początku gry i od początku do końca, jeśli chodzi o koalicję 15 października zespołowy, to znaczy każda z partii politycznych, walcząc o swój program, swoją pozycję u wyborców, powinna zebrać, poderwać wyborców do głosowania w pierwszej turze, wystawiając, jakby można to powiedzieć, swoje srebra czy srebro rodowe. A w ale Lewica turze... bierze pod uwagę, żeby poprzeć kandydata Koalicji Obywatelskiej już w pierwszej turze? Nie, Lewica wystawi, tak jak wspomniałem, swoją kandydatkę lub kandydata. Uargumentowałem to, dlaczego na wstępie programu, na program, na oczekiwania wyborców, ale w drugiej turze i w tej pierwszej turze nie powinniśmy akcentować nasze różnice programowe, które realizujemy w rządzie, bo taką podpisaliśmy umowę koalicyjną, każdy ma swoje priorytety, a w drugiej turze poprzeć tą osobę, która z ramienia Partii Demokratycznej Koalicji 15 października uzyska największą liczbę głosów i trzeba to od początku mówić, że my nie idziemy w tych worach, żeby ze sobą walczyć, my ze sobą po prostu konkurujemy, ale ważne jest, aby nowy prezydent lub prezydentka pochodził z obozu demokratycznego, bo widzimy dzisiaj i to wielokrotnie też był pani redaktor, wspominałem o tym problemie, co może zrobić prezydent, który dzisiaj zatrzymał wszystkie nominacje ambasadorskie Rzeczypospolitej Polskiej, nawet nominację pana generała Huni do Tel Awiwu w tak trudnym dla Bliskiego Wschodu momencie. Co do terminu rozpoczęcia kampanii wyborczej, bo to jest bardzo ciekawe, że marszałek Szymon Hołownia ogłosił, że będzie ogłaszał kampanię w najwcześniejszym możliwym terminie. Do tej pory raczej się to nie zdarzało. Raczej były ogłaszane kampanie w najpóźniejszym możliwym terminie. Co może się przerodzić? Od stycznia do maja to będzie bardzo długa kampania. To znaczy się, że wydłużony będzie też czas na zbiórkę podpisów. Co może się przełożyć na to, że tych kandydatów także spoza głównego nurtu politycznego może być naprawdę dużo. Że się dużo. Pojawi jakiś, może być naprawdę dużo, obywatelski co dodatkowo może skutkować tym, że te wyniki ostatecznie wszystkich kandydatów w pierwszej turze mogą się jeszcze bardziej wypłaszczyć. Dlatego tym bardziej ta cała kampania może być bardzo ciekawa i póki czyli co jeszcze może być znowu jeszcze wszystko. Znowu Mencen. Nadzieja, że Mencen, oczywiście, ale to była ogólna uwaga. Dobrze, ale Aleksandra Leo, pytanie jest takie, czy Szymon Hołownia poprze w drugiej turze wyraźnie już kandydata Koalicji Obywatelskiej, czy zrobi to tak jak 5 lat temu, czyli powie, że on będzie głosował na koalicję, a wyborcy niech robią, co uważają. Znaczy, poczekajmy na to, kto będzie w drugiej turze, ale no jeśli stanie się tak, że... No sondaże dzisiaj pokazują, że PiS i Platforma. No tak, ale już też mówiliśmy o tym, że te sondaże na razie są dość mało miarodajne, ale tak, zakładając, że w drugiej turze znajdzie się kandydat Koalicji Obywatelskiej, oczywiście, że poprzemy kandydata Koalicji Obywatelskiej, ponieważ no Polacy po 10 latach kandydatury Andrzeja Dudy, który oparł swoją prezydenturę na liberum veto, który oparł swoją kandydaturę na odsyłaniu ustaw do Trybunału Julii Przyłębskiej, dawniej Trybunału Konstytucyjnego, naprawdę potrzebują prezydenta, który będzie demokratą. Prezydenta, który będzie miłośnikiem prawa i partycypacji społecznej. Takiego prezydenta, który zagwarantuje nam spokój wewnętrzny, który zagwarantuje nam obniżenie tej polaryzacji, która jest bardzo niebezpieczna, którą mamy w kraju od wielu lat i który zagwarantuje nam to, że będzie potrafił budować jedność w społeczeństwie, jedność narodową. Dobrze, poseł Zboczyński. To jest też element naszej takiej polityki obronności, która jest bardzo ważna. Poseł Zembaczyński już wywołał ten temat. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości. To może oznaczać, że stracicie subwencję na najbliższe 3 lata, około 75 milionów. Z czego sfinansujecie kampanię, panie pośle? Dlatego prosimy wszystkich tych, którzy nas także słuchają, o wsparcie Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy wpłaty darowizn. Nasze konta można sprawdzić na stronach internetowych Prawa i Sprawiedliwości, w naszych mediach społecznościowych. Czyli pogodziliście się z tą decyzją PKW? Nie, no nie pogodziliśmy się, ale prosimy Polaków o to, żeby wsparli nie tyle Prawo i Sprawiedliwość, tylko wsparli demokrację, bo jeżeli dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość jest w sposób absolutnie nielegalny, ale dodatkowo nieprawomocny, pozbawiane z jednej strony dotacji. Ale co to znaczy, że nielegalny? PKW chyba jest legalną instytucją. Z tego bardzo prostego powodu, że ja już o tym wielokrotnie mówiłem, że zarówno biegły rewident, który badał sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości, jak i Krajowe Biuro Wyborcze wskazywało, że odebranie Prawu i Sprawiedliwości dotacji, mówię o tej dotacji za wybory, jest po prostu niezgodne z przepisami, które obowiązują, więc i ten rodzaj interpretacji dotyczy tylko Prawa i Sprawiedliwości. My przedstawiliśmy akurat, ja byłem w tej grupie, która przedstawiała te dokumenty, ponad 40 różnych przykładów działań Platformy, Koalicji Obywatelskiej, tożsamych działaniami Prawa i Sprawiedliwości. Tam to nie jest powodem do zabrania subwencji. Natomiast ta decyzja ostatnia jest szczególnie skandaliczna, jeżeli chodzi o Państwową Komisję Wyborczą, bo dwaj sędziowie, którzy tam zasiadali, byli przeciwko tej decyzji. Tylko nominaci obecnego obozu władzy, zresztą znajdujący się tam niezgodnie z parytetem, niezgodnie z parytetem, bo gdyby policzyć parytet... Proszę mnie posłuchać. Gdyby obowiązywała nasza ustawa i parytet, to powinniśmy mieć 3 członków Państwowej Komisji Wyborczej, a mamy 2. No aha, no bardzo proste rozliczenie. I teraz ostatnia sprawa. Decyzja pierwsza PKW jest w Sądzie Najwyższym i nie ma rozstrzygnięcia co do tej decyzji. I w oparciu o tę nieprawomocną decyzję podejmuje się drugą decyzję, która także ma uderzyć w finanse Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, to jest jawne działanie przeciwko polskiej demokracji, to znaczy, żeby największą partię w Polsce w najbliższych wyborach prezydenckich pozbawić możliwości sprawnego prowadzenia kampanii. Dlatego prosimy naszych głosów. I jeszcze jedna, pan mówił o tym kandydacie. Pan minister Szejna jest prawnikiem. Ja też tak się składa, że obaj jesteśmy. Będziemy polemizować. Polemika będzie. No to chyba pan minister wie o tym, że prawomocnego orzeczenia Sądu Najwyższego nie ma. Natomiast pan mówi o tej obywatelskości. Jeżeli patrzę na państwa nazwę, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, to jest dopiero kuriozum i śmiech, bo wczoraj chcieliście, taki jest wasz wniosek, żeby odrzucić projekt obywatelski, który został poparty przez prawie 200 tysięcy Polaków, jeżeli chodzi o CPK. I partia, która nazywa się Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, no chce w pierwszym czytaniu wyrzucić do kosza 200 tysięcy Polaków. Szanowni Państwo, zamknijmy temat kampanii. Ja bym chciał tutaj tak odeprzeć te zarzuty pana posła. Dlaczego? Dlatego, że dobrze pan wie, iż minister finansów może działać na podstawie prawomocnej decyzji pozytywnej. PKW mówimy oczywiście. Decyzja PKW jest negatywna. Odrzuceniu sprawozdania PiS-u. Więc on nie może na podstawie takiej decyzji wydatkować środków budżetowych nas wszystkich podatników, mówiąc nawet w pewnym uproszczeniu i przemawiając do wyobraźni naszych słuchaczy, bo gdyby to uczynił, a Sąd Najwyższy by stwierdził, że jednak ta decyzja jest słuszna, zgodna z prawem i podtrzymał ją, to potem co, egzekwowałby te środki odpisu, które mogły się następnego dnia rozwiązać? Dlaczego Państwowa Komisja Wyborcza w takim razie nie poczekała na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego? I wtedy mielibyśmy sytuację jasną. Tylko Państwowa Komisja Wyborcza zebrała się bardzo szybko, żeby zablokować pieniądze, które państwo dostajecie. Ale to co innego jest decyzja ministra finansów. Minister finansów nie może wydatkować środków na rzecz partii, której sprawozdanie odrzucono. Ale przecież pan doskonale wie, że podstawą odrzucenia jest wcześniejsza nieprawomocna decyzja PKW. Już pomijam, że nielegalna. Składki zdrowotnej i kwestie zamrażania cen prądu. Czy to jest już początek kampanii wyborczej? Pytam przedstawicieli koalicji rządzącej, rząd zamraża ceny prądu dla wszystkich, nie tylko dla osób najmniej zamożnych, dla tych bardziej zamożnych również, pan poseł Zembaczyński. To szaleństwo zależności energetycznych rozpoczęte przez pełnoskalową wojnę w Ukrainie trwa. Ja mam znacznie wyższe oczekiwania wobec naszego rządu, nie tylko zamrożenia cen, ale również odcięcia się od koncepcji ETS-2. jeżeli będziemy w Europie doprowadzać do duszenia naszej gospodarki poprzez coraz to wyższe opłaty związane z emisją, to finalnie możemy zgasić światło, ubrać się w niedźwiedzie skóry, odpalić maczugi i podziękować. A w tym czasie świat odjedzie do przodu. Dlatego tak jest ustawa wiatrakowa. Dobre pytanie do przedstawicielki Polski 2050 i do pani minister do spraw środowiska. Zastaliśmy naszą całą energetykę w rozpaczliwym stanie. W stanie, w którym pieniądze przeznaczone na modernizację sieci przesyłowych uniemożliwiają dzisiaj skuteczne rozwijanie OZE. Bo musimy poczynić najpierw te inwestycje takie bazowe, począwszy od sieci, skończywszy na tym, żeby przeciwstawić się tym zamiarom unijnym związanym właśnie z jeszcze większym dokręcaniem śruby. W innym wypadku kompletnie stracimy konkurencyjność naszej gospodarki. Ja sam w domu otrzymuję wysokie rachunki za prąd. Wiem, z czego to wynika. Wynika to z wieloletniego braku odwagi wszystkich dotychczasowych elit politycznych w zakresie modernizacji naszego miksu energetycznego i to dzisiaj zobowiązuje nas rząd do tego, żeby te ceny mrozić. Co to oznacza? To oznacza, że wszyscy będziemy się składali na dopłaty centralnie sterowane ku temu, żeby rachunki były niższe dla indywidualnych konsumentów. Problem zostaje również po stronie przedsiębiorców. Niestety nie jesteśmy już w stanie dłużej konkurować na rynkach niskimi kosztami pracy. Koszty energii rosną, nasza konkurencyjność będzie spadać, a potrzebujemy jak powietrza, między innymi inwestycji zagranicznych po to, żeby móc rekompensować w budżecie utraty przychodów związane z na przykład obniżeniem składki potrzebujemy zdrowotnej. Potrzebujemy między innymi innych źródeł energii niż energia tak z węgla. Jest. Aleksandra Leo, co z ustawą wiatrakową? Dlaczego jej nie ma po roku rządów? Ustawa wiatrakowa koalicji. Do końca roku trafi do parlamentu. To jest taki deadline, o którym mówiła pani ministra Paulina Henning-Kloska. Także do końca roku ta ustawa trafi do parlamentu. Chcielibyśmy to dowieść. No to jest najwyższy czas, żeby ona się znalazła. Zgadzam i się. Żeby mogła już być... Słucham? Zgadzam się. Tak, i żeby mogła być procedowana w parlamencie. No mamy tutaj nie tylko już konsensus polityczny, ale mamy też konsensus społeczny. Także w 2025 roku ta ustawa się pojawi. Natomiast wracając do zamrożenia tych cen energii, no to tutaj jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, możemy być spokojni przez kolejne 9 miesięcy. W połowie roku będzie tak weryfikacja tych wszystkich taryf i wtedy okaże się, czy te ceny... Ale to 9 miesięcy to akurat do wyboru nowego prezydenta, do zaprzysiężenia, to chodzi o kampanijne cele? Nie, zdecydowanie nie. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jak te taryfy będą wyglądać i czy taka ta osłona jest w dalszym ciągu potrzebna, czy może już nie. To jest to nie jest kampanijne. Znaczy, szczerze, rzeczywiście tak, to jest taki prezent kampanijny, żeby nie podrosły ceny. To jest trochę takie leczenie złamania aspiryną, znaczy, czy nie warto wziąć leku od bólu? Może i warto, ale no, to nie rozwiązuje problemu. Znaczy, nie można się faszerować proszkami permanentnie. Rząd PiS-u zamrażał ceny energii. Dzięki temu oczywiście obywatele mieli nieco lżej. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest utrzymywanie pewnego rodzaju fikcji. No, sytuacji, w której i tak budżet państwa do tego dokłada. Musimy robić rozwiązania systemowe. I co więcej, bardzo się cieszę ze słów pana posła Zębaczyńskiego, który mówił o tym, że trzeba... odmówić wprowadzenie ETS-2, tym bardziej, że Słowacja na przykład taką rzecz zrobiła i my sądzę, że też powinniśmy odważnie do tego podejść, ponieważ ta polityka klimatyczna no jest w tym momencie ogromnym obciążeniem dla gospodarki. Co więcej, obniża konkurencyjność całej Unii Europejskiej, w tym Polski. To widać już w rankingach różnego rodzaju, dlatego inwestycje właśnie w także miks energetyczny oczywiście, ale przede wszystkim stabilne źródła energii, jak energetyka jądrowa, to jest coś, co jest ogromnym wyzwaniem, które musimy po prostu realizować. Poseł Bogucki się uśmiecha. Cieszy się z tego, że rząd Donalda Tuska idzie w ślady rządu PiSu. No, cieszę się, że po jakimś czasie słyszymy znowu w kolejnym, że tak powiem, obszarze funkcjonowania państwa, tak jak to było w przypadku bezpieczeństwa, tak jak to jest w przypadku nielegalnych migrantów, teraz w przypadku energetyki, że Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska zaczyna mówić głosem Prawa i Sprawiedliwości, czyli mieliśmy rację. I to też jest taki prognostyk na wybory, że my mamy rację wcześniej, a oni dopiero później wtedy, kiedy no, ale ustawy wiatrakowej nie przygotowaliście. Już się coś rozleje. Ja uśmiechałem się również, dlatego, że najpierw na początku tego programu była taka szarża, trochę jeźdźca bez głowy pana posła Zembaczyńskiego, a teraz pana posła tutaj, mojego kolegi z Konfederacji, który wspiera Platformę Obywatelską, na szczęście wyborcy Konfederacji. Na szczęście wyborcy Konfederacji są zdecydowanie bliżej jakby ideowo, programowo, światopoglądowo, Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast na obywatelskiego kandydata, który będzie jutro zaprezentowany. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z zamrożeniem cen energii, pamiętajmy, że w tym półroczu tylko 1/5 gospodarstw domowych mogła korzystać z tych udogodnień, czyli w tym półroczu, w którym jesteśmy, które proponowało Prawo i Sprawiedliwość. Zbliżają się wybory prezydenckie, no więc mamy zamrożenie cen energii dokładnie na kampanię prezydencką. Czyli na pół roku odpowiednio i 9 miesięcy. Szanowni Polacy, jeżeli wygrałby kandydat dzisiejszego obozu władzy, kandydat Platformy, Koalicji Obywatelskiej, to na pewno nie możecie liczyć na to, że w kolejnych okresie... Nie możecie liczyć na to, tak jak w tym półroczu zabraliście państwo 4/5 polskich rodzin osłonę, tak samo zabierzecie później. I jeszcze jedna ważna rzecz. To jest osłona na kilka miesięcy dla gospodarstw domowych, dla polskich rodzin. Ale zamrożenie cen energii i pomoc nie dotyczy samorządów, nie dotyczy szpitali, żłobków, przedszkoli, przedsiębiorców, nawet tych prowadzących nie tylko średnich, małych i mikroprzedsiębiorców, ale także tych, którzy prowadzą indywidualne działalności gospodarcze. Nie dotyczy rolników. Więc to jest ta tarcza, czy jak to, jakkolwiek to nazwać, ta pomoc jest tak dziurawa, że po prostu my i tak to odczujemy. Ale spokojnie. Już odpowiem. To nieprawda oczywiście. Te ceny i tak Polacy odczują w rosnącej inflacji i w przerzucaniu tych cen przez przedsiębiorców w ceny usług, towarów i usług. Myśmy zbudowali, rozbudowaliśmy gazoport w Świnoujściu, zbudowaliśmy Baltic Pipe. Znaczy, zaczął prezydent Lech Kaczyński. Elektrownia Ostrołęka, 2 miliardy. Zbudowaliśmy Baltic Pipe, którego nie chciał Donald Tusk. Gdyby nie Baltic Pipe, to bylibyśmy tak jak na początku wojny na Ukrainie Niemcy, na krótkim sznurku trzymanym przez Putina. Jakie są rachunki dzisiaj niższe? Płaci pan rachunki w domu? No bo jeżeli pana partia EPL... Nie, proszę, forsowała różnego rodzaju rozwiązania związane z tym, z czym się pan dzisiaj nie zgadza, ale wtedy pana przedstawiciele za tym głosowali. No to takie mamy... Warto znać te niuanse polityki europejskiej. Nowoczesna jest Walde. Natomiast oczywiście, jeżeli się połączymy w ramach dużego projektu, jakim będzie Koalicja Obywatelska, rzeczywiście będziemy wtedy wszyscy razem w EPP. Tak to można spolszczyć. Natomiast wie pan, no, mieliście ten czas, ten moment, żeby reformować polską energetykę. Żeby nie tworzyć cały czas tarczy. No przecież to wyście w ogóle wykuli to narzędzie, jakim jest osłona wyborcza, tarcza nad tarczą, po tarczy. To tak, bo była wojna, nie wiem, czy pan zauważył, na Ukrainie. Była pandemia, takie rzeczy, które się wcześniej nie wydarzały. Ale proszę nie występować w charakterze zagłuszarki. Tak jest, szumidła. Wie pan, no znałem tą wojnę, byłem w Bachmucie osobiście, wie pan, przed Kaczyńskim byłem tam, przed jego pancernym pociągiem na miejscu, widziałem, jak tam na Jaworów spadały kalibry, także nie musimy pan o tym opowiadać. Byłem na Ukrainie półtora miesiąca po wybuchu wojny. Cieszę się. Natomiast bardzo mnie to martwi, że chociażby te pieniądze, które Unia nam zwracała w ramach opłat związanych z emisją CO2, gdzieś się rozpływały w waszym budżecie i nie było wtedy żadnego. No rozpływały się na różne transfery, które zwiększyliśmy, nic nie przynosiły. Zwiększyliśmy dochody budżetu państwa z 300 miliardów do 600 miliardów. Ja wiem, że to ciężko natomiast wytrzymać. Przez 8 lat ale nie zakrzyczy pan Donald pracy. Tusk i PSL, wie pan, ile zwiększyli dochody budżetu? Ja wiem tyle, że o 35 miliardów. Kolega z kancelarii prezydenta, 9 razy mniej. Dla każdego wystarczy, naprawdę. Chcę powiedzieć, że to jest druga tura, kiedy zostałem pozbawiony głosów. W drugim wątku dotyczącym kampanii kancelaria prezydenta nie mówiła i również teraz widzę, że zaczyna kancelaria prezydenta pana osobie się wypowiada. wiadomo na temat kampanii ale prezydenckiej. Tylko w jednym, każdy miał prawo do dwóch. Proszę bardzo, odsłon, na temat mrożenia cen. W związku z tym, na temat mrożenia cen. Liczy tutaj tak, czas i liczę, liczę, odmierzam tutaj czas i chcę zaapelować o równe traktowanie, ale do rzeczy. Oczywistym jest, że zarówno propozycja dotycząca zamrożenia cen na 9 miesięcy, jak i obniżenia składki dla przedsiębiorców wpisują się w kontekst wyborczy. Nikt nie powinien mieć tu żadnych wątpliwości, że to jest nic innego, jak próba odwołania się do... Nie przeszkadzałem pani, więc proszę o tyle samo, zwłaszcza, że zostałem pozbawiony możliwości równego zaprezentowania stanowiska jak państwo. W związku z tym to jest ewidentnie wpisujące się działanie w kontekst wyborczy. Ile znaczą obietnice Donalda Tuska, to wiedzą wszyscy obywatele po roku rządów, gdzie ze 100 konkretów zrealizowano grubo mniej niż 1/4, a w każdej innej, obietnicy koalicjanci mówią, chcielibyśmy, ale nie możemy z uwagi na naszego koalicjanta. I teraz zrobię klamrę do z tego pierwszego wątku, w którym nie mogłem dokonać pewnego podsumowania. To wszystko też pokazuje jednoznacznie, że tym kandydatem, który ma szansę w drugiej turze przejmować głosy wszystkich, którym kurs proponowany przez Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego nie pasuje, będzie oczywiście kandydat obywatelski, bo nie wyobrażam sobie, aby politycy, a zwłaszcza wyborcy Ruchu Ludowego czy Konfederacji, mając do wyboru alternatywę między obywatelskim kandydatem, którym załóżmy będzie pan Karol Nawrocki, który jest doświadczonym urzędnikiem państwowym o bardzo takim twardym, prostym kręgosłupie moralnym i jednoznacznie sytuującym się po stronie patriotycznej będzie przeciwstawiony kandydatowi progresywnemu, który reprezentuje środowisko lewicowo-liberalne. Ale czy pan, czy pan stawia taką tezę, że kandydat koalicji, czy kandydat, który stanie na wprost pana, naprzeciw pana Nawrockiego, będzie niemoralny? Bo stawiam to... taką tezę, że wyborcy, wyborcy centroprawicowi, a przypomnijmy, większość Polaków deklaruje poglądy konserwatywne, zwłaszcza w sferze wartości, mając do wyboru takiego kandydata jak Rafał Trzaskowski, który jest najbardziej progresywnym lewicowym kandydatem, i kandydata obywatelskiego, który odwołuje się do takich tradycyjnych wartości, zdecydowanie zagłosują. A na jakie sondaże pan się powołuje, twierdząc, że większość Polaków deklaruje poglądy konserwatywne? Może pan jakiś sondaż przytoczyć? Bo na przykład jeśli chodzi o badania dotyczące liberalizacji aborcji, to tam ponad 50% jest za. Ja mogę powiedzieć, dobrze, że pani przywołała tą sytuację. Chociaż pan powoży. Nie ma żadnej konkurencji. Ja tylko jedno zdanie. Niech pan tak łatwo nie oddaje. Dlaczego Polacy są mądrze konserwatywni? To pokazało głosowanie z lipca, jeżeli chodzi o ochronę ludzkiego życia. No ale wtedy co jest lepsze, sondaż czy twarde fakty? No sondaże były w Stanach Zjednoczonych, Donald Trump miał przegrać, a wygrał zdecydowanie. Pan minister Pobożny, co to za sondaż? Nie lubię tego eksponować, ale no powiem raz jeszcze. No przede wszystkim, to jest moja podstawowa forma aktywności od 25 lat. To już wiemy. No tak. To moja kompetencja w tym obszarze pozwala mi jednoznacznie, patrząc na wyniki badań na przestrzeni lat, wskazać, że większość Polaków ma poglądy zachowawcze i konserwatywne. Najlepszym sondażem w tej materii były wybory prezydenckie 5 lat temu, które właśnie wygrał Andrzej Duda w sytuacji skrajnej polaryzacji, także w obszarze wartości. Dziś ta sytuacja będzie tylko większa wobec tych działań, które podejmuje chociażby na rynku warszawskim Rafał Trzaskowski. Ale jeden sprawa krzyży, sondaż, chociażby. Nie ma tego sondażu. Tak, ja panu podam jeden sondaż dotyczący aborcji, gdzie większość badanych się wypowiada. To jest właśnie największy błąd, który podejmuje się od strony liberalno-lewicowa, która jedną kategorię, czy jedną kwestię z obszaru światopoglądowego chce przenieść na poglądy Polaków. Pan minister Szejna. Od lat Polacy deklarują w większości, potwierdzają to w wyborach, że bliżej im do tych wartości ujmowanych jako prawicowe. Odnosząc się do pana ministra, mogę to tak trochę żartobliwie zacząć, że to są pobożne życzenia, panie ministrze. Tak. Więc schodzi pan na poziom pobożne życzenia, bo pan na wybory, czy silnych razem, bo tak? Bo pan opowiada jakieś historie z mchu i paproci, które nie znajdują potwierdzenia w poglądach i rzeczywiście pracownik badawczy. I poparcie 10 milionów Polaków dla Andrzeja Dudy są tego najlepsze potwierdzenie. To jest ważne. Wybory sprzed roku, przypomnę, pani wygrało Prawo i Sprawiedliwość. 10 lat temu Trzaskowski miał 10 milionów. Ja myślę, że my przy tym stole nie rozstrzygniemy. Więc szanowni państwo, naprawdę myślę, że my przy tym stole nie ośmielajmy się decydować już o tym, kto wygra wybory, bo zdecydują o tym Polki i Polacy. I to też jest taki adres do pana ministra Pobożego. A druga sprawa, bo chciałem się też odnieść do kwestii związanych z energetyką. No przecież kto hamował rozwój energetyki wiatrowej? No przypominam, była taka pani minister Zalewska, która teraz szaleje w Parlamencie Europejskim dalej i wszystkiego, co robiła wtedy się odcina. Jest jednym najlepiej zmienionych polskich europosłów. Ona już nie jest przeciwna energetyce odnawialnej. Druga sprawa to jest taka, że przecież mówimy też o energetyce jądrowej, którą nie zrobiliście z jednego kroku, nawet nie wbiliście łopaty, żeby tą inwestycję rozpocząć. I trzecia sprawa, środki z Krajowego Planu Odbudowy, który traktowaliście ze wstrętem, walcząc z Unią Europejską, przewidywały również bardzo duży obszar finansowania transformacji energetycznej, a wy to odrzuciliście. Więc nie wy powinniście krytykować dzisiaj tą sytuację, oceniać ją ten rząd, który właśnie te wszystkie zaniedbania nadrabia, a w ogóle dla mnie kuriozalny jest fakt, że krytykujecie decyzję o zamrożeniu cen energii, przecież ona ma służyć Polkom, ale tak to rozumiem. Panie ministrze, ale czy nas stać przy rekordowym deficycie 240 miliardów, przepraszam, teraz ja mówię, czy nas stać na to, żeby dla wszystkich mrozić te ceny energii? To już zależy od ministra finansów, on to musi wyliczyć, na co jest stać, na co nie stać. Będziemy z nim się zawsze boksować. Mówię też o lewicy, bo na przykład dla nas ważnym elementem jest budownictwo mieszkaniowe i trochę tak jest zawsze, że partie polityczne, ministrowie sobie troszkę wyrywają te pieniądze na priorytety, które uważają za najważniejsze. Natomiast to, czy dzisiaj staje przed nami, to ja też bym nie patrzył z takim... Ja uważam, też powinniśmy wokół tego toczyć dyskusję, ale może mniej partyjną, tak jak powinniśmy się zgadzać co do kwestii spraw polityki zagranicznej, obronności, tak powinniśmy się zgadzać co do i wypracować wspólną koncepcję bezpieczeństwa energetycznego, bo wojna w Ukrainie, znaczy inwazja na Ukrainę rosyjską zmieniła cały stan gry. I my musimy przez transformację energetyczną uzyskać jak największą niezależność. A tej niezależności nie uzyskamy, jeżeli będziemy hamować transformację energetyczną. I w tej transformacji powinniście rząd polski, tu patrzę na Prawo i Sprawiedliwość, wspierać. Będzie takie wsparcie? Panie pośle Bogucki. Jeżeli zaczynają mówić naszym głosem, tak jak pan poseł Zembaczyński, a wcześniej Donald Tusk, no to będziemy wspierać, bo my będziemy wspierać wszystkie rozwiązania, które są zgodne z polską racją stanu. Nie będziemy krzyczeć, nie będziemy latać po granicy, nie będziemy donosić do Unii Europejskiej, żeby blokować środki. Słowa Trzaskowskiego, który mówi, odblokujemy te środki, jak się zmieni władza w Polsce. To była polityka, która była prowadzona nie przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj stawiamy kropkę, szanowni państwo, i tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Przechodzimy do internetu. To było śniadanie w Trójce. Przechodzimy do internetu. Będziemy rozmawiać o tym, o co pytają internauci. A internauci wytypowali już kandydata obywatelskiego dla Prawa i Sprawiedliwości. Proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Podamy jego nazwisko i zapytamy, czy to będzie kandydat PiSu na prezydenta. Zapraszamy do reklamy. Przed państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. SUVy Forda, Puma i Kuga. O, już sprzedane? Nowe Fordy Puma i Kuga w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 40 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara, przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki na Black Friday na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo Media Expert taniej masz. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu.